بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اليوم إن شاء الله تتعنز ملانغو mwingine ambao ni babu al-aria nadhani huo ndio na kwenye nupi nipo ndio ama nimeenda mbele naam kwa leo tunasoma babu al-aria mlango unaozungumzia kuhusu Al-aria. Aria manake ni kitu cha kuazima. Ni kitu cha kuazima. Aria, kama tulivyosema manake, ni kitu ambacho kimazimwa. Na kwa hivyo tutazumzia mlango huu kwa kutaka kujua hukumu yake katika Uislamu. Je, ni jambo ambalo laruhusiwa? Na likiruhusiwa, laruhusiwa katika hali gani? Al-ariyatu shar'an, katika sheria tunapozungumzia kuhusu al-ariya, yani kuazima, hiya ibahatu naf'i aynin tabqa ba'da istifa'iha li yaruddaha ala malikiha. Maulama wa fiqhi wanaeleza kuwa katika sheria ya Uislamu aria manake hiya ibaha, ni kuruhusika, nafi'i aynin, kunufaika na kitu chenyewe, tabqa kitu ambacho hubakia, baada istifaiha, baada ya kukiregesha, baada kumaliza kutumia, kinabakia kile kitu chenyewe. Kwa ina maana kuwa hautumii kile kitu kiishe, isipokuwa kile kitu nakitumia kikufae tu, lakini chenyewe kinabakia. Liyarudaha, ili akiregeshe, ala malikiha, kwa yule miliki wake. Kwa hivyo hapa aria manake ni kuruhusika, kunufaika na kitu chenyewe, si kuwa kile kitu ukitumie, lakini kile kitu kikufae, kwa kuwa kina manufaa fulani ambayo unahitajia. Kwa hivyo unazima ili ukitumie, kisha baada ya kuwa unakitumia kinabakia kitu chenyewe hakiishi, na unakiregesha kwa mwenyewe. Kwa hivyo mfano wa vitu ambavyo mtu anaweza kavitumia kwa kuwa anataka manufaa yake, na kitu chenyewe kinabakia na mwenyewe ataregeshewa, ni kama mtu anahitajia usafiri, kusafiri mahala na hana muwasalati, anahana kile ambacho atakitumia katika usafiri, akaazima kitu kama baisikeli ama pikipiki ama gari, ama hata akaazima kitu kama punda, farasi ama ngamia, ili atumie kama usafiri wake. Kisha akishamaliza kunufaika na huduma ya kile kitu, alafu anaregesha kile kitu kwa mwenyewe. Kisha baada ataregeshea mwenyewe baisikeli ama pikipiki ama gari, ama kama ni mnyama atamregeshea punda wake, farasi wake au ngamia yake. Ama mfano mwingine ni kama vile mtu anaweza akahitajia kinyumbani, labda mtu anataka kupiga pasi na hana pasi. Kwa hivyo una azima pasi ili utumie kwa kule tu kunyosha nguo yako. Hayo ndio manufaa ambayo unahitajia kwa ile pasi. Kisha baadaye utamrekesha mwenyewe pasi yake. Kwa hivyo Hiyo ndo maana al-arya, kunufaika na kitu, lakini kitu chenyewe kitakuwa ni chenye kubakia baada ya kuwa ushakitumia kwa kupata yale manufaa ambayo umehitajia kwa kile kitu, na baadaye unaregesha kitu kile kile kwa mwenyewe. Na huu muamala, yani muamala wa aina hii ya kuwa kuna yule mwenye kuazima na kuna yule mwenye kuazimwa, na kuna kile kitu chenye kuazima kwenye kinachoazimwa, kisha baadaye kuna yale maneno yanatumika katika kule kuazimiana, yani kule kuwa unazima na yule amekubali kuazima. Sasa yote haya ni mambo ambayo yanakubalika kwa kuwa hakuna mpaka ya kuwa lazima useme neno fulani. Kitu muhimu tu unaweza kusema kile kitakachoeleweka, ama ukafanya kile kitakachoeleweka, bora imefahamika ya kuwa sasa hapa watu wanaazimana. Na kisha masharti ya kuazima bila shaka ni yale masharti ambayo ni ya kawaida katika vitu vya matumizi, kwa kuwa kile kitu lazima kiwe ni kitu ambacho ni halali Kiislamu kutumika. Kwa hawezi ni makosa mtu kuazima kitu ambacho ni haramu. Naam, kwa sababu chochote ambacho ni haramu kutumia, basi pia kuazima ni haramu, kwa sababu unaazima ili nini? Naam, itakuwa basi bila shaka ni makosa. Kwa hivyo ina maana kuwa kitu ambacho manufaa yake ni haramu kwa Muislamu, basi ni kuwa yeye pia ni haramu kuazima kitu kile ili anufaike na yale manufaa. Kwa sababu tunaambiwa katika kaida usulia ya kuwa alwasailu laha ahkamul maqasid. Manake vile vitu ambavyo huwa vinakuwa sababu ya vitu fulani kufanyika, huwa vinachukua hukumu ya hivyo vitu vinavyokusudiwa kufanyika. Wasail ni vitu ambavyo huwa vinasaidia vitu fulani kufanyika. Hivyo vitu hukumu yake ni hukumu ya vile vitu ambavyo vinakusudiwa kufanyika. Kwa hivyo ina maana kuwa hata kama ni sawa kuazimana, lakini ikiwa kile kitu ambacho unakusudia kunufaika nacho ni haramu, basi na maana kuwa moja kwa moja pia kuazima kile kitu na kuwa ni haramu, kwa sababu ili kikusaidie katika yale manufaa ambayo ni haramu. Lakini kile kitu kinaweza kikawa ni halali, lakini kwa sababu huyu anataka kunufaika kwa ajili ya haramu, inakuwa pia ni haramu kumwazima. Mfano kisu. Kisu mtu anaweza kaazima kwa ajili ya kuwa anaenda kutumia kwa vitu ambavyo ni sawa kwa yeye kwa matumizi yake Kiislamu, kwenda kukatia labda mboga ama vitu vingine ambavyo vinaruhusiwa kwa Uislamu, na hana kisu kumsaidia. Lakini sasa ikiwa atakuja kuazima mfano kama kisu, na kawa lengo lake yule mwenye kuazima kisu anataka kwenda kumuua nayo mtu, sasa moja kwa moja hapo wewe ni haramu kumwazima kisu, kwa sababu ya kuwa anachokusudia, anakusudia kwenda kunufaika na hicho kisu kwa haramu, kwa kitu ambacho ni haramu. Kwa hivyo maana yake ni kuwa inakuwa pia ni haramu kumnufaisha na kumfanya mpaka anufaike na hicho kisu chako kwa kitu ambacho ni haramu. Lakini ikiwa ni halali, moja kwa moja inakuwa ni halali. Sasa napata kuwa mtu amegombana na mwenzake, unaona wanateta, kisha mmoja kukasirika, alafu akwambia kuwa ebu nisaidie hicho kisu, niazime hicho kisu chako, na ukajua kuwa huyo anamaanisha kuwa umwazime kisu ila ammalize mwenzake, na ukasema kuwa lakini tumeruhusiwa kuazimana, ukamwazima moja kwa moja, akimuua ama akamjeruhi, wewe pia ukatika hatia na pia na madhambi, kwa sababu umewasaidia na ukajua kuwa unasaidia kwa kumwazima kisu ili anufaike nacho kwa kitu ambacho ni haramu. Kwa hiyo ndo maana ya al-aria, na ndio vile mfano wake tunaweza tukatoa ikieleweka. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amewazumzia vibaya watu wenye kuwa ni wachoyo kwa kuazimana vitu ambavyo ni kawaida watu kuazimana. Allah akasema kwenye suratul Maun, akasema wayamnauna almaun raita alladhi yukadhib bid-din, mwanzo wake inaanza hivyo sura hiyo. Kwa hivyo hiyo aya ya mwisho ikasema wayamnauna almaun. Sasa wayamnauna almaun, wayamnauna manake na wananyimana, wanakatazana, yani wanakuwa ni wachoyo kwa kuwa ni mabakhili kwa wenzao, kwa kuwapa, wanakataa kuwapa vitu ambavyo si katika utu kumnyima mwenzako vitu kama hivyo. Na maulama kwenye tafsiri wakatoa mfano wa vitu kama hivyo ni kama mtu kumnyima mwenzake ndoo ya maji, na mwenzako amekuja kukuambia kuwa nisaidie ndoo ya maji nikabebe maji alafu nitakurudishia ndoo yako, naambia ah, hamna. Ama kumnyima mwenzako kama tulivyopiga mfano kitu kama kisu ama kikaangio chapati, ama labda mtu amekuja kuazima kwako kitu kama sifuria, vitu vya jikoni hivi, ama kama tulivyosema hapa kitu kama pasi, naelewa. Ama siku hizi pia kwa sababu ya maendeleo mtu anakuja kuazima kitu kama chaja, labda chaja yake maribika hifanya, akasema hebu niazime chaja kidogo yangu kidogo haifanyi, lakini inshallah nikinua nitakuwa tayari nao, sasa nastazima kwa leo tu. Ama labda mtu anazima kafuli kufuli bani nyumba yake kwa sababu yake maribika ama hayoni, lakini atakulegeshea. Sasa vitu kama hivi kisha unamkausha mwenzako, unamwambia hapa hatuazimani, ama ukatumia uongo ya kuwa tumazima mwingine. Hey, tulikuwa na kweli hiyo pasi, lakini kuna fulani amekuja akazima, kumbe sivyo. Kisha baadaye anauliza sasa nani mazima tukachukua huko, inakuwa saa hauna cha kusema, na kumbe ulikuwa unatumia tu ujanja kwa sababu ya kutaka kumnyima. Ya kuwa nani mazima, inakuwa tena wacha nikaulize, labda mtu ametumwa kaseme kuwa tumeazima hiyo pasi, kuna aliyekuja kuazima pia, tutakija basi ulizia nana mazima nikachukua tu kidogo alafu nitamregeshea. Awacha nikaulizie. Akienda babake anamwambia mamake kuwa uwe sema tumazima basi, alafu uregea usungie naye sana sababu hana cha kuongea, na akitaji na mtu si wanajuana nyoko wenyewe, itabidi afuate mtu huyo, na kumbe hamna kitu. Kwa hiyo ni makosa, na Allah anasema kwa watu kama hao si watu wazuri. Na miongoni mwa aya ambazo zinahimiza Waislamu kusaidiana, kwa sababu kule kumwazimu mwenzako ni moja katika njia za kuwasaidiana, Allah anasema wataawanu anisaidianeni alal birri wattaqwa, kwa mambo mazuri, wattaqwa na ucha Mungu. Kwa hivyo ni jambo ambalo Allah amehimiza na akaonesha umuhimu wake, kwa kuwa anatulingania kwa jambo hili tulifanye, kusaidiana katika mambo mema. Na hata mtume katika maisha yake ishawahi kutokea akaazima kama tutakapokuja kuona huko mbele katika hadithi, fastaara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam min Safwan ibn Umayya adra'an, rawahu Abu Daud, kama rawahu Abu Daud. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam aliazima kwa huyu Safwan ibn Umayya nguo za kivita ambazo zilikuwa zikivaliwa kwa sehemu ya mwili ili zimkinge mtu na ile silaha ambayo atapigwa nayo kama panga ama mshale, asiumie nayo. Anasema al-wazir, huu ni mmoja katika maulama, qala al-wazir wa ghayruhu ittafaqu ala annaha jaizatun wa qurbatun mandubun ilayha. Yani maulama wa Kiislamu wamekubaliana kwa kuwa jambo hili la kuazima mwenzako ni jambo ambalo ni sawa na ni katika ibada ambayo yani ni sunna, yani tumekokotezwa ama tumehimizwa tuifanye kwa yule ambaye anaweza kaifanya. Na kasema al-muwafaq, qala al-muwafaq al-i'aratu mustahabbatun bi-ijma'il muslimina. Kule kuazima ni jambo ambalo lapendekezwa bi-ijma'il muslimina, kwa maafikiano ya Waislamu wote. Waqala al-Sheikh Taqiyuddin, nakasema Sheikh Taqiyuddin, tajibu ma ghaniyin al-maliki lil-aya wa huwa qawlu ahli Ahmad. Huyu Sheikh Taqiyuddin anasema kuwa huku kuazima ni jambo ambalo ni lazima. Yeye ameona kuwa ni lazima kuazima mwenzako, hasa hasa kwa yule ambaye ni tajiri mwenye kumiliki kile anacho ombwa na mwenzake amwazime, kwa ajili ya ile aya ambayo tumesoma, ile aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuwa wayamnauna almaun. Na hiyo aya Allah alikuwa akiwazungumzia wale watu wabaya, kwa kuwa hichi ni kitu ambacho kinawafanya mpaka wao ni wabaya. Na mtu haweza kawa mbaya kwa kuto, kwa kuacha kufanya kitu ambacho si lazima. Hiyo ndio wajibu istishhad manake. Kwa hivyo yeye akaona kuwa kwa vile Allah hapo katika hiyo aya Allah alisema ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Kwa hivyo kisha Allah akaanza kuzungumzia kuhusu wanafiki, akasema fawailun lilmusallin, yani adhabu kali itawafikia wale ambao ni wenye kuswali. Alladhina hum salatihim sahun, wale ambao huwa wanajisahau katika swala zao, wasiswali. Alladhina hum yuraun, ni zote ni sifa za wanafiki, wale ambao wakifanya mambo yao basi wanafanya kwa kujionyesha. Kisha wayamnauna almaun, mahali shahid manake na wananyimana vitu ambavyo si vya kunyimana. Kwa hivyo kwa kuwa Allah ametaja kuwa hii ni sifa ya wanafiki, kumaanisha kuwa yani mwenye kufanya anakuwa ni mwenye kufanya jambo ambalo ni makosa ambalo litamuingiza katika unafiki. Sasa ili asiingie katika unafiki ni lazima asifanye hivyo, yani asimnyime mwenzake kile ambacho ameombwa kwa kuazima, ikiwa yeye ni tajiri na anamiliki kile ambacho anaombwa na mwenzake. Hiyo ndio wajibu alistishhad. Lakini tumeona kwa maulama wengi wanaona kuwa ni jambo sunna, ni mustahab, ni mandub. Qala Sheikh Abdurrahman Saadi fi tafsirihi, anasema Sheikh Abdurrahman Saadi kwenye tafsiri yake alipozungumzia hii aya wa yamnauna almaun, akasema ay yamnauna, yani wanawakataza wenzao i'taa ash-shay'i, kupeana kitu, alladhi kitu ambacho la yadhuru itauhu, hakidhuru kule kupeana kwake, yani kitu ambacho kipeana hakita hakuna madhara yote ambayo utapata wewe, ala wajhi al-ariya, tena kupeana kwa njia ya kuazima, kal inai kama chombo, walfasi na kama shoka, wanahwi dhalika na mfano wake, mimma jaratil adatu bibadhlihi, vitu ambavyo kwa kawaida imezoeleka kuwa watu peana, lakini sasa ikawa mtu yeye ananyimana vitu kama hivyo. Kwa Sheikh Saadi akasema kuwa hao ndio wale ambao Allah anawazungumzia katika aya hiyo ya kuwa si watu wazuri. Kwa hivyo kwa jumla, kuazima mwenzako kitu ambacho una uwezo kumwazima ni jambo ambalo ni katika ibada, ni ukifanya unapata thawabu kwa sababu utakuwa umsaidia mwenzako. Na Mtume anasema wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, ana Allah huwa anamsaidia mja wake pale anapokuwa mja anamsaidia ndugu yake. Unapokuwa unamsaidia ndugu yako, basi Allah pia anakuwa ni mwenye kukusaidia. Naam, hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu. An Samrata ibn Jundub radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala liyadi ma akhadhat hatta tuaddiyahu rawahu Ahmadun wal arba'atu wa sahahahu al hakim. Hadithi ilipokewa na huyu Samra baina sahaba radhi za Allah ziwe juu yake, anasema alisema Mtume rahimahu amani ziwe juu yake, ala liyadi anni haqi kwa mkono uliochukua, ala liyadi yani ni lazima kwa mwenye mkono, mkono ambao umechukua, ma akhadhat kile ambacho ule mkono umechukua. Kwa huwa ni lazima nini kule kuregesha kile kitu, kwa hivyo inakuwa ni amana kwake na ni lazima kwake akichunge kile kitu, hata tuaddia hu mpaka wakati wa kuregesha kitu kile kwa mwenyewe. Kwa hivyo ina maana kuwa ni haki kwa yule alichukua kwa mwenzake kitu, kwa kuwa ameazima kile kitu akilinde, akihifadhi, akitunze, awe mwangalifu nacho ili kisiharibike, akiregeshe kikiwa salaman salimin. Na hii itakuwa pia na msaidia yule mwenye kufanya hivyo, siku nyingine akitaka pia kuazima azimwe. Lakini wewe niambie kuwa umemwazima leo, akiregesha kitu kimeharibika, tena kesho unasema ah, haidhuru ilikuwa ni ajali hiyo, tena akaja kwa mwazima tena akasema ni mwazime, tena kiregesha na kime vurugika, kimeharibika, ikiendelea hivyo karibu mara 3, 4, 5, 6, mwishowe mwenzako ataogopa kukuazima, atajua kuwa saa huyu kila nikimwazima basi afadhali ni mwazime kile ambacho hata kikiharibika sitajali, lakini labda na kitu chake kizuri na umekuja kuomba na nakujua kawaida unaharibu vitu vyake ukiomba akuazime, nezi kwa sababu ya yeye kutokuazima, ama labda kuazime alafu dai kuwa kimepotea. Ni kweli kimepotea, lakini sasa ina maana kuwa yeye mwenyewe atakuwa hata sikia vizuri. Alaykum Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo yaonesha kuwa kila mtu anatakiwa awe makini na kile alichokichukua kwa mwenzake. Si eti baadamu ushasaidiwa basi haujali, alafu kisha kisharibika unaenda kwa mwenyewe unasema kuwa kile kitu chako unakumbuka yeye basi kimevunjika, sasa sijui nikuletee ama basi ndio nikitupe. Haya, haijali, usiwe na wasiwasi, haina shida wana. Akakutoa tu ile wasiwasi, lakini mwenyewe moyoni anaona kwa ah, itakuwaje sasa? Siku ya pili tunakuja kuazima, tena narejea, ah, kile kitu chako kimpotea bwana. Tasiji kimeibiwa ama kimepotelea wapi? Ah, inakuwa tena sasa anashindwa itakuwaje? Lakini sasa unapata kuwa hiyo ni kuharibu uhusiano mwema na ndugu yako ikiwa utaendelea kuwa hivyo. Kwa hiyo inatakiwa mtu awe na uangalifu na ajue kuwa ni amana na aregeshe kile ambacho ameazima kwa mwenzake. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu al hakim wastankarahu Abu Hatim Ar-Razi wa akhrajahu jama'atun min al-hufadhi wa huwa shamilun lil-ariya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi hii, addil amanata, regesha amana, ila man tamanaka, kwa yule aliyekuamini na akakupa ile amana umlindie. Kwa hivyo wala takhun, na wala usimwendee kinyume ukawa ni mwenye kukataa kumregeshea mwenyewe amana yake, man khanaka, yule aliyekuhini. Akasema kuwa si huyu, kuna kitu changu pia ashekukata nacho, leo sasa nimempata, amenipa na ashasahau kuwa kumbe ashekunifanyia vile, sasa leo pia hichi akipati. Sasa itakuwa hivyo, si makosa, yani si sawa, ni makosa makubwa. Ina maana kuwa mfano mtu aje kwako akope, ama hata akupe kitu kuwa niwekichi kitu, na wewe unakumbuka ya kuwa ushawahi kuweka kwake kitu na kisha baadaye akakulaghai, akakataa kuwa haukumpa kile kitu akuwekee. Sasa yeye pia amekuja kwako akaweka kitu kuwa niwekichi kitu, ukuwa na sasa hiyo nafasi nzuri ya kulipiza kile kisasi ambacho ulikuwa nacho. Kwa kuwa salifanya vile, mipe ni mfanyi hivi. Tuma nasema apana, usimfanyie. Sasa hii hadithi inaonesha kuwa hata kama mtu amekuhini amana yako, kumuhini ni makosa. Licha kuwa utakuwa sapo ni kama unalipiza, lakini ni makosa. Inamana kuwa kilo ulichohiniwa, wewe kidai kwa njia ya sawa. Na ikiwa utakosa, basi wewe muachie Mungu, mbele ya Allah mtakuja kulipana. Lakini ikiwa amekupa chake, hasa hiyo jua kwa tena ni muamala mwingine, yani kesi nyingine hiyo. Ukimkhini, ina maana kwa tena wewe pia mbele ya Allah mtaenda kulipana naye. Sasa hii hadithi ni kama Mtume anataka tujulize ya kuwa ikiwa yule aliyekuhini hauruhusiwi kumkhini, itakuwaje kwa yule ambaye hajakuhini kisha sawa umkhini? Kwa itakuwa ni mimbabi au la? Itakuwa hadha mimbabi al-aula. Na hili inasitua kiyasu al-aula. Manake sahiyo itakuwa ndosa ukikisia, manake inakuwa ni bora zaidi ya kuwa haifai, tena haifai kabisa. Naam. Kwa hivyo hadithi hii inazumzia kuhusu amana. Na amana ni kitu ambacho umeenda kwa mwenzako ukaweka ili ya kuhifadhie. Lakini sasa hii hadithi impokewa na jamaatu minal hufadhi, kama tulivyosema mwisho, anavyosema Ibn Hajar wa huwa, kisha akasema kuwa na hadithi hii shamilun, licha kuwa inazumzia kuhusu amana, kitu ambacho umemwekea, umempa mwenzako kuhifadhie, lakini akasema kuwa hii hadithi inakusanya lil aria, ya kuwa pia kile ambacho umemwazia mwenzake pia kinaingia ndani. Kumaanisha kuwa ikiwa mtu umechukua mfano kama tulipopiga mfano pasi, kamwambia tafadhali pasi yangu nihifadhie, niwekee, nitakuja kuichukua sahi naenda safari, ama sahi sina pa kuweka, vitu kama hivyo. Ule mwenzaka nitakiwa kutunzile pasi na kuhifadhie na ilinde vizuri. Hasa ndo hivyo hivyo pia ikiwa atakuwa enda amekuja kaazima ile pasi, kwa kuwa nitaka kuenda kuitumia alafu iregeshe, itakuwa pia mfano ni kama kile ulichompa bila kuazima akuhifadhie. Kwa hivyo alichoazima, ina maana kuwa nitakiwa pia akilinde na kihifadhi kama kile ambacho ulimpa ili akuhifadhie, na wala si eti akiharibu alafu iwe sasa manake anleta kesi nyingine. Na ila bila shaka ni la nahia, na annahyu yaktadhi atahrim, kama vile maulamu wa usuli wanasema, ana kitu ambacho Mtume amekikataza huwa kina maanisha kuwa hicho kitu ni haramu. Hadithi ya tatu, wa an ya'la ibn umayyah radiyallahu anhu qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia huyu Abu Ya'la, idha atatka rusuli, ikiwa nitakao watuma watafika kwako, waje kwako, fa'atihim, basi wape 30 dir'an, wape dir'i 30. Na dir'i kama tulivyosema hapo mwanzo ni nguo ya kivita ambayo uvaliwa kwa mwili ili mtu asiwe ni mwenye kupigwa na silaha za zamani zile kama visu, panga, mshale alafu ikamjeruhi. Kwa hivyo mtu uvaa nguo ile, unaweza kuifananisha kwa sasa na bulletproof, yani zile nguo ambazo uvaliwa ili mtu hata akipigwa risasi haimdhuru, uvaliwa na mapolisi. Sasa ile ilikuwa ikivaliwa zamani ni nguo ambayo inavaliwa kwenye kifua na mgongo, lakini imetengenezwa na chuma. Sasa mtume akawa amwambia kuwa wakija wale nitakaowatuma, basi wape hizo dirai 30. Qultu, huyu Abu Ya'la, huyu Ya'la ibn Umayya akamuliza, akasema kumuliza mtume, ya Rasulullah, wewe mtume wa Allah, hizo nguo nitakazowapa, hayo mavazi ya kivita nitakavyowapa kwa kumi watuma ni wape, aariyatun madhmunatun au aariyatun muaddat? Yani hizo zitakuwa ni kama umekopa, kwa hivyo ina maana kuwa utaregesha kitu kingine, ama itakuwa ni kama umeazima, kwa ina maanisha kuwa utaregesha kile kitu chenyewe. Yani aariyatun madhmuna, je, itakuwa ni kama mkopo ambao utaregesha kitu kingine, kwa sababu mkopo maanake ni kuwa ukikopa kama shilingi 100 haimaanishi kuwa ile 100 uliokopa utaregesha ile ile, hapana, isipokuwa utaregesha mfano wake. Yani mfano unaweza ukakopa 100 ya noti na ukaregesha 100 ya silver, kwa sababu muhimu ni ile 100 iwe ni 100. Na unaweza ukakopa 100 kwa ile noti ya zamani ukaregesha 100 kwa noti ya kisasa hii mpya, muhimu ni 100. Ama unaweza ukakopa 100 nikawa imezeeka, lakini ukalipa 100 ni mpya kabisa, lakini 100. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ukikopa hauregeshi kile ambacho umekopa, isipokuwa nakopa alafu naregesha mfano wake, lakini kiwe sawa na kile. Hiyo ndio maana ya kukopa. Kwa hivyo akamuuliza, je, itakuwa ni mkopo? Kumaanisha kuwa umekopa, kwa hivyo hizi dirai nikikupa utazitumia, kisha baadaye zitabakia hizo ni zako, ama zitakuwa ndio hivyo, alafu utatafuta dirai zingine kama ni kununua ama ni vipi, alafu niregeshee, lakini zitakuwa kama zile ambazo nimekupa. Hiyo ndio maana ya mkopo. Au aria muaddat, ani ama itakuwa ni kama kuazima, kwa hivyo na maana kuwa utaenda uzitumie tu kwa matumizi ambayo umekusudia, lakini uhakikishe kuwa ani zimehifadhika na zimeregea kwangu zile zile nilizokupa. Kwa hivyo akawa anamuuliza mtume hivyo. Kala, mtume akajibu, akamjiba akamwambia, bal ariatun muaddat, bali zitakuwa ni kama kuazima. Kwa hivyo itakuwa ni zitumie tu kwa yale matumizi na manufaa ambayo nimekusudia, kisha baadaye zitaregeshwa zile zile, si kwa kuwa eti ni zingine zitaregeshwa, ni hizo hizo zako utaregeshewa. Rawahu Ahmadun wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo iko wazi kabisa ya kuwa mtume pia alifanya muamala huu, muamala wa kuazima kitu ambacho akitumie anufaike nacho, kisha baadaye ataregesha kile kile alicho kiazima. Na katika hadithi hii tulivyosema, dirai kile ambacho mtume alitaka kuazima, tumesema ni nguo ya vita, uvaliwa na huwa inaanzia kuanzia hapa kwenye shingo, kisha inashuka chini mpaka chini ya tumbo, ama wakati mwingine huwa ni kifua sana, na ile huwa ni nguo ambayo imetengenezwa na vyuma vyuma, kiasi cha kuwa hasa ikivaliwa vile vyuma vinamhifadhi aliyevaa ile nguo na silaha za zamani ambazo huwa sasa akipigwa na ile silaha imdhuru, panga, kisu, mshale na silaha kama hizo. Kwa hivyo mtume akawa mazima, na bila shaka huenda mtume alikuwa anataka kuzitumia hizi kuwapa maswahaba ili wazitumie kwenye vita, na ukishamaliza vita watamregeshea mwenyewe nguo zake ama dira zake. Kwa hivyo hapa tuona kuwa mtume ameazima, amekusudia kuazima, lakini amekusudia kuazima kitu ambacho ni halali kwa matumizi ya halali. Tukasema kuwa lakini ikiwa kitu ni haramu haifai kuazima, na ikiwa hata kitu ni halali lakini kikawa matumizi yake umekusudia kukitumia kwa haramu pia haifai kuazima, itakuwa ni makosa. وعن صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. حديث لبقيه عن صفوان ابن أمية رضي الله زوجيك أن النبي قاكيك أمتومه رحمة نماني زوجيك استعار أليزيمة minhu, kutoka kwa huyu Safwan, kutoka kwa Safwan ibn Umayya, akazima kutoka kwake duruan, dirai nyingi, yauma Hunaini, siku ya vita vya Hunaini. Fakala, huyu Safwan akasema kumwambia mtume, aghasbun ya Muhammadun, hivi ni kuni chukulia hizi dirai zangu kwa nguvu, ni kama wanipokonya na waninyang'anya, ewe Muhammad, kwa sababu wakati huu ilikuwa yeye bado hajaslimu. Qala, mtume akasema, bal ariyatun madhmuna, bali hii nimechukua lakini ni kama nimekopa na nitaregesha, kiasi cha kuwa hata ikiwa zita potea basi nitadhamini kwa kukupa badala yake zingine. Naelewa. Kwa mtume akamwakishia kuwa nimeazima, lakini kule kuazima ni kama nimekopa, kiasi cha kuwa usina wasiwasi. Na kwa sababu ya kuwa hata ikiwa zitaharibika nitazitengeneza, ama zitapotea nitalipia badala yake zingine. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa akhraj lahu shahid dha'ifan an Ibn Abbas. Kwa hivyo hadithi zote hizi ambazo tumesoma zina faida zile zile ambazo tumezungumzia, na mtunzi wa kitabu anasema hadhihi al-ahadithu, hadithi hizi zote, min al-usuli, ni katika misingi, allati ja'at fi bayani, misingi ambazo zimekuja hadithi zote hizi, fi bayani, kwa kubainisha asla hukmi al-ariya, asili ya hukmu ya nini, ya ariya, ambayo ni kuazima. Wa annaha, na kwa kuwa kule kuazima ibahatun, hukumu yake ni jambo ambalo lafaa na laruhusika. Ibahatu manafi'i al-aini, nayo ni kule kuwa inafaa na inaruhusiwa kunufaika na kile kitu chenyewe, ma baqaiha bila iwadh, pamoja na kile kile kitu chenyewe kubakia, bila iwadh, pasi na kuregesha badala yake kingine. Kwa ina maana kuwa mtu anapoazima hafai kwa kuwa eti azime kitu kisha akiregesha na kisha kitu kingine, hiyo haruhusiwi. Hii itakuwa ni kukopa, itakuwa aje kwa kusema kuwa naomba unikopeshe. Kwa hivyo ukisikia kuwa nikopeshe, huwa ina maana kwa sa tarajia kile utakacholetewa ni mfano wa kile ambacho ulimkopesha, lakini si kile kile. Na mkopo wanaruhusiwa kukopa chochote ambacho unaweza kuregesha mfano wake. Mfano, unaweza kukopa hata vitu ambavyo huwa wakati mwingine vinapeanwa kwa sababu kwa njia ya kuazima, lakini wewe ukaenda kwa kuwa unataka ukope, itakuwa inaruhusiwa hiyo pia. Kwa mfano, uende kwa mtu mwambie kuwa nikopeshe kitabu, ambacho kitabu kile ukimwambia nikopeshe, ina maana kwa sasa kikupa kinakuwa ni chako kabisa. Kisha baadaye sasa ule wakati utakapomregeshea, unatafuta kama ni pesa, alafu unanunua kitabu kama kile, alafu unamregeshea. Kwa hivyo mtunza kitabu akasema hizo hadithi zote zaonesha msingi huu ambao ni muhimu sana katika masuala ya kukopeshana. Jambo la pili, anna al-ariyata mashru'a, yani kukopesha kwa azima ni jambo la kisheria. Fahia imma mustahabba kama huwa qawlu jumhur. Kwa hivyo kule kwa azima imma itakuwa hukumu yake ni mustahabba, ni jambo ambalo la sunna lapendekezwa, kama ilivyo kauli ya jumhur ya maulama wa Kiislamu. Au wajiba, ama hukumu yake inaweza kuwa ni wajiba, ni lazima, kama huwa kaulu baadhihim, kama ilivyo kauli ya baadhi ya mulama wa minuhum, na miongoni mwa wale wanaona kuwa kuazima ni lazima, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alladhi yujibuha al-Ghani, ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kama tulivyosoma, kwa kuwa analazimisha jambo hili lakini kwa yule tajiri, itakuwa ni makosa kwake eti uende kuazima. Nafakwambia anakukataza, ni hali unajua kabisa uwezo anao, na hata lao kama kile kitu kitakuwa ni vipi, basi hajali nacho hivyo, kwa sababu anaweza kupata kingine. Na dalili ambayo ametumia ni ile aya wayamnauna almaun. Jambo lingine ambalo pia hadithi hizi zatufundisha ni kuwa ujubu adai jamil amanati ala ashabiha, ni lazima kuregesha kwa kuwapa wenye vitu vyao ambavyo vilikuwa ni amana kwa wale ambao wamevichukua ama wamepewa. Wamina hana, miongoni mwa hizo amana ambazo ni vitu vya wenyewe na ni lazima waregeshewe wenyewe, al-ariya, ni vile vitu vya kuazimana. Likauli taala, kwa kauli yake Allah anasema inna Allah yamurku man tuaddu al-amanati ila ahliha, Allah anaamrisha mregeshe amana kwa wenyewe. Na kwa kauli ya mtume alaliadi ma akhadhat hata tuadiyahu, ni lazima kuwa mkono kuregesha kile ambacho mkono ulichukua, na mpaka pale utakaporegesha. Kwa hivyo inakuwa ni jukumu lake na ni lazima kwake kukihifadhi, kukitunza mpaka regeshe. Sasa kisha hadithi hizi zamaanisha pia hasa ile hadithi ambayo ni ya mtume alipo mwambia hule Yala ibn Umayya kuwa atatuma watu wake waende kwake, na watu wakienda kwake basi awape dirai zile ambazo alikuwa amemuomba ambazo ni 30. Akamuuliza, je, itakuwa ni madhumuna au ni muaddat? Mtume akasema bali muaddat. Lakini hadithi ya pili ambayo ni ya Safwan, mtume alipoulizwa na Safwan, je, wanyang'anya, ya maana kuwa hutanegeshea, akasema hapana, bali nita kuwa ni mwenye kudhamini, chochote kitokea basi nitahakisha kuwa kitu chako umekipata vile vile. Kwa hivyo hadithi ikamaanisha kuwa ujubu dhamani la arya idha talifat bitaaddin au tafrid bijma'il ulamai, mulama wa mafikiana ya kuwa ikiwa mtu ameazima kitu kisha kile kitu kikawa nchenye kupotea ama kikaribika, basi yule aliyazima ni lazima alipie. Lakini ikiwa kule kuharibika kwa kile kitu ama kupotea kwake ni kwa sababu ya yeye mwenyewe kuwa alikitumia vibaya, ama kuna kitu kibaya kilifanyika kwa matakwa yake ndio kikawa sababu ya kule kuharibika kitu kile, ama ni kwa sababu ya ule uzembe wake, kwa kuwa kuna vile alizembea na hakutekeleza wajibu ambao alikuwa atekeleze ndio ikawa sababu ya kile kitu kuharibika ama kupotea. Mfano ya kuwa mtu ameazima kitu, kisha kile kitu alipoazima kikapotea. Sasa nakuja kwa mwenyewe kuwa nakumbuka nilikuwa nimeazima kwako chaja, basi ile chaja impotea. Yule mwenyewe hafai kumlazimisha kulipa, akiwa anaelewa kile ambacho anatakiwa afanye ni kumuuliza impoteaje, pale atakuwa sasa anataka kujua, kwa sababu akijua kuwa impotea kwa sababu ya kuwa yeye ndio amekitumia vibaya ama amezembea ndio ikikapotea, sasa hapo atakuwa na haki kusema basi utanilipa. Lakini akijua kuwa si kupenda kwake, atajua kwa nini basi huyo hafai kulipishwa. Kwa hivyo anapoulizia kuwa impoteaje, ule mwenyewe akasema kuwa ile chaja nilikuwa nimeichukua baada ya kuchaja, nimeibeba mkononi, kisha baadaye nikiweka pale nyumbani nje pale nikaiacha pale, nikajua nitaipata tu kwa sababu sikutarajia kuwa mtu anaweza kaichukua. Lakini nimerudi napata kuwa haipo, nashangaa. Sasa huyo mlazimisha alipe chaja yako. Kwa sababu kwa nini hukuiacha nyumbani ukaifungia na nyumba, unaiacha pale nje ya nyumba kwenye baraza? Tunasema hakuna shida. Sasa hapo alipie. Lakini ikiwa si hivyo, basi maana yake itakuwa ni makosa kumlipisha. Ama akwambie kuwa ile chaji unajua baada ya kuchaji mtoto wangu alianza kulia, nikampa achezee. Basi katika kule kuchezea nikirudi ameitumbukiza ndani ya moto, ama ameikatakata na kisu. Sasa ndio nimekuja kukuonesha vile ameikatakata, ndio hapa. Huyo inatakiwa alipe, kwa sababu manake hakuitunza vizuri ile amana na kila alichochukua kama kwazima. Lakini sasa labda aje kuambia kuwa chaji yako nilikuwa nimeweka kwa nyumba, lakini sasa kuregea maskini nyumba yangu ikawa imeungua, moto umeshika nyumba mpaka nyumba yangu ikaungua na chaji yako ikaungua pia katika vile vitu ambavyo viliungua katika nyumba. Sasa huyo bila shaka hauna sababu ya kumwambia mimi sitaki nijue, hata kama nyumba yako imeungua lakini chaji yangu nayo utailipa. Sitaki nijue kwa ilungua katika nyumba yako, kwa sababu haunge niomba haingeungua huko. Lakini sasa haiendi hivyo, kwa sababu yani haikuungua kwa sababu ya kuwa yeye kuna makosa fulani aliyafanya ndio sababu ikawa hasa hiyo chaji yake iungue, la bali ni kuwa alikuwa amehifadhi vizuri chini ndani ya nyumba mahala pa kuhifadhika na isiwe ni kupata madharati, lakini ikawa ni kadari ya Allah afa samawiya. Sasa hapo wewe hauna haki ya kumdai. Kwa ina maana kuwa hii kile kitu ambacho umeazima mwenzako una haki ya kudai ikiwa kile kitu kitaharibika ama kipotee kwa sababu ya kuwa yeye amekitumia vibaya, ama la sivyo ni kuwa amfanyaje amepuuza kwa kule kukiangalia vizuri na kukitunza ndio sababu kikawa jini kuharibika, hapo lazima alipie. Na ina maana kuwa amefanya kitu kisichostahiki ndikawa sababu ya ile kile kitu kuharibika, hiyo maana ataadi. Ama kule kuacha kufanya kile kilichokuwa lazima afanye ndio kwa sababu ya kile kitu kuharibika. Hapo ndo maana nini atafrit. Kwa kuna mambo mawili, ataadi wa tafrit. Hivi vitu viwili vinafanya paka mtu awe ni lazima kulipia alichokiazima ikiwa kitakuwa chenye kuharibika ama kupotea. Kwa tukawa tunatafsiri ataadi maana yake nini na tafrit maana yake nini. Kwa taadi maana yake ni kuwa ni kule kufanya kitu ambacho ulikuwa hufai kufanya na kwa sababu ya kufanya ikawa sababu ya kuharibu kitu cha mwenzako. Kama nilivyotoa mfano ya kuwa ilikuwa hufai kupea ile chaja mtoto lakini ukampa achezee na ni chaja ambayo ni mwenyewe, basi mtoto akaikatakata akaingiza kwenye moto akaitupa kwenye choo, hapo lazima ulipie sababu umefanya kitu ambacho hakistahili. Naelewa? Ama kufanya kuacha kufanya kitu ambacho ilikuwa inastahili ufanye. Mfano kama nilivyotoa mfano ya kwa ile chaja ilikuwa inatakiwa ufanyaje uye kwenye nyumba. Lakini ukaacha kuweka kwenye nyumba, ukaacha pale nje barazani. Ikapotea. Kwa pale ni kuwa umeacha kufanya kile ambacho ulikuwa na lazima ufanye, nacho ni kuweka mahala ambapo ni panastahiki ili ifadhike ile amana mweza, kile kitu cha mwenzako hukufanya vile. Basi utakuwa lazima ulipie. Lakini sasa ikiwa kile kitu kitaharibika pasi na hizi sababu mbili, basi yule mwenye kitu ana haki ya kumdai yule ambaye kile kitu kimharibika mikononi mwake. Itakuwa hauna haki kumdai. Naelewa. Lakini sasa ikiwa si hivyo, maana yake ni kuwa yeye ndiye amesababisha kwa sababu ya kufanya kile kisichostahiki ama kuacha kufanya kile kilichostahiki, ndio sababu kile kitu kikaharibika, hapo itakuwa na haki ya kumdai. Naam. Hadithi hizi pia zinaonyesha kuwa ni haramu ndani ya Uislamu kufanya khiana. Hata kama yule unayemfanyia khiana ashawahi kukuhini wewe, basi hairuhusi kabisa kumfanyia khiana. Kwa hivyo ina maana kuwa hata kama umemwazima mtu kitu, kisha yule mtu kile kitu hakukitunza akakiharibu, sasa wewe siku nyingine pia ukienda ukazima chake utasema hata mimi sijali kiharibika, sababu sipi ashe kuharibu changu. Hasa hapa itakuwa yendi hivyo. Naelewa? Hayendi hivyo. Ya kuwa eti umeazima mtu kumsaidia kitu aenda tumie, mfano kuwa vile nimetoa mfano kuwa simu pasi hivi ama ndoo, basi akenda akatumia akiregea ile ndoo impasuka. Kwambia ina shida kwa sababu unajua sasa ni sikupenda kwake, alikuwa amebeba ndoo akwambia, lakini akateleza akaanguka akaumia maskini mpaka hata akapelekwa hospitali na ndoo yako pika vunjika. Hasa pale hauna haki ya kumdai ndoo, itakuwa imeenda hivyo. Lakini umesikia vibaya ndoo yako imevunjika. Hasa siku nyingine pia ukienda kumwazima, naomba kidogo pia kwa sababu amenua saa yake mpya na yako ile imevunjika, saa hauna ndoo, kwenda kwa zima. Kwenda kwa zima watoto wako wakitumia, unaambia kwa tumieni hata bila kujali, hata ikiharibika msio na wasiwasi, sisi pia alivunja yetu, hata ikivunjika mtenda kumwambia ilivunjika. Sababu ya nini? Ya kuwa itakuwa ni kama kulipiza, haiendi hivyo. Ni kwa sababu maana yake hata ukiwa una ndoo umeomba kwa hebu nisaidie hiyo ndoo, unamtupia mtu alafu unaambia tusijali, hata ikianguka chini kivunjika pia itulivunjika kwake, itakuwa haiendi hivyo wala si vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hata kama alikufanyia hivyo na uone labda pia alifanya bila kutarajia, basi haufai kumfanyia kama kumlipiza. Na hata kama alifanya kusudi, pia haufai kumfanyia hivyo, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo nadhani hapa kuna vitu viwili nimevizumzia, na ni vitu ambavyo vyote ni msaada lakini vinatofautiana. Kitu cha kwanza ni kuwa umeenda kwa mwenzako ukataka akuazime. Kutumia lafzi ya kuazima manake aria, ina maana kuwa kile kitu ambacho amekupa utakilegesha kile kitu chenyewe, usikibadilishe. Isipokuwa tu ni uende unufaike nacho kisha baadaye utakilegesha kile. Lakini ukienda kisha useme kuwa naomba unikopeshe, basi anatakiwa elewe ya kuwa kile alichokupa asitarajie ya kuwa atalegeshiwa kile, isipokuwa atalegeshiwa kingine. Isipokuwa tu ni vizuri yeye awe makini, na wewe pia ambao umechukua makini, ili usitoke kulegesha kingine lakini kikawa ni duni kuliko kile ambacho yeye alikiomba ana alikupa. Kwa sababu mfano kama mnyama, mtu anaweza akasema kuwa nikopeshe mbuzi. Kwa hiyo ina maana kwa kumkopesha mbuzi, yeye ataenda amchinje ule mbuzi, amle, afanyaje, kisha baadaye akishapata mbuzi mwingine kama yule atakuregeshea. Lakini sasa lazima awe ni yule mbuzi ambaye kama ni wadume pia kuregeshea dume, wa kike basi pia kike. Na kisha alikuwa ni mbuzi ambaye ni mkubwa labda na mwaka mmoja, pia siti achukue wa mwaka mmoja alafu akuregeshee mbuzi wa nini, wa miezi miwili. Sasa hapo itakuwa bila shaka ani hajafanya sawa. Hata kama ni mbuzi kweli ni mbuzi, lakini hayuko sawa na yule. Isipokuwa kule kuzidisha inaruhusiwa, lakini kupunguza ndio haruhusiwi. Kwa ina maana kuwa ikiwa mtu amechukua mbuzi kwa mwenzake ambaye ana miezi mitano, wakati wa kuregesha akapata kuwa hana miezi mitano, ana mwaka, anaruhusiwa kuregesha. Lakini kama ni mdogo haruhusiwi mpaka yule mwenyewe akubali na aridhike, baada kwa yeye mwenyewe amekosa mwingine. Kwa ni bora zaidi wakati wa kulipa ulichokopa unaruhusiwa. Ikiwa umekosa kama kile kitu chenyewe, unaweza kuzidisha, lakini isiwe kule kuzidisha mlikuwa mmeelewana tangu mwanzo ya kutazidisha, isipokuwa imetokea kwa sababu ya kuwa umeshindwa kupata kama kile, mfano wake na sawa na kile. Lakini kwa kupunguza hapo hairuhusiwi, isipokuwa labda mwenyewe akiwa atakubali kuridhika. Hiyo ni kukopa. Ama kuazima, tofauti yake na kukopa nini, ni kuwa ukiazima unalegesha kile kitu chenyewe, haufai kubadilisha ama kugeuza ama kufanyaje, la ni kile ambacho umechukua ulegeshe kile. Isipokuwa tu umekichukua kwa ajili ya kuende kikusaidie kwa manufaa fulani, alafu kisha baadaye unalegesha chenyewe. Na yote hii inaingia katika mlango wa nini, wa kusaidiana. Ukikopesha mtu umemsaidia na hata ukimwazima mtu pia umsaidia. Naona tushamaliza mlango huu al-aria. Kwa tunaingia katika babu al-ghasb. Naam. Babu al-ghasb. Tuanze, naona kidogo kuna muda wa kutosha. Tumeweza tukazungumzia hadithi kadhaa. Al-ghasb katika lugha al-ghasb taarifu lughatan akhdhu shay dhulman wa qahran. Ghasb katika lugha manake ni kuchukua kitu cha mwenzako kwa mwenzako, dhulman kidhulma anbile mwenye kuridhika, wa qahran na kinguvu, yani na chukua kwa nguvu na kwa dhulma. salamu wa rahmatullahi. Hiyo katika lugha, lakini kisheria wa istilahan shar'iyan, al-istila'u urfan ala haqqi ghairihi qahran bighairi haqqin. Istila manake ni kule kukalia kimabavu ama kuchukua kitu cha mwenzako kwa kuwa unamshinda nguvu ama uwezo. Urfan kwa kawaida, ala haqqi ghairihi, kwa haki ya mwenzako. Qahran kwa kutumia nguvu na mabavu na uwezo ambao nao kumzidi. Bighairi haqqin, pasi na haki. Kwa hivyo yote hiyo inaingia katika ghasb. Unaweza ukachukua na ikawa kule kuchukua huwa inaeleweka kwa moja kwa moja ni kama umechukua kwa kutumia mkono. Hiyo ni maana kuchukua, hadha alladhi yatabadaru fi dhihni. Lakini inawezekana hata ukachukua kitu bila kuchukua, kwa kushika kile kitu kwa mkono na ukampokonya kwa nguvu, isipokuwa tu ni kuwa umekalia kile kitu ambacho umekalia na ikawa wewe ndio umechukua kwa mwenzake kwa nguvu. Kwa ina maana kuwa mfano kama mamlaka, mtu anaweza kumpokonya mwenzake, yupo na ghasb. Kama mamlaka huwezi kuchukua kwa mkono. Na pia kitu kama mali ya mwenzako pia unaweza kuchukua ghasb. Na hiyo ni kitu ambacho yategemea, kuna mali ambayo unaweza kuchukua kwa mkono kama pesa na vinginevyo, na kuna mali ambayo haichukuliwi kwa mkono, mfano kama ardhi ya mtu, hauwezi kusema kwa ile ardhi yake umechukua kwa mkono, la, isipokuwa lakini manake umeikalia kwa nguvu na sasa mwenyewe hayupo. Kwa jumla hiyo ndio maana ya ghasb. Na hukumu yake ni haramu bilkitabi wa sunnati wa ijma'i almuslimina. Kwenye Qur'ani ni haramu na kwenye sunna pia ni haramu, na hata kwa mafikiano ya Waislamu wote, maulama wa Kiislamu wamehukumu kuwa ni haramu. Dalili ya kuonesha kuwa ni haramu kwenye Qur'ani, Allah anasema kwenye Surah Al-Baqarah aya 188, Allah anasema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Wala taakulu, wala msile amwalakum, mali zenyu, bainakum, kati yenu, bilbatil, kwa batil, ani kwa makosa, pasi na sawa. Ani kula mali ya mwenzako kiharamu, kimakosa, ni makosa kabisa, jambo hilo limekatazwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawaqahu min sab'i aradhina yawm al-qiyamah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yeyote atakaye kata shibran, kwa kiwango cha shibri tu, min al-ardi, cha ardhi, dhulman, lakini kidhulma ardhi ya mwenzake, kwa ikata kwa kiwango hicho ni kama umemdhulumu, Allah atamvalisha kwenye shingo lake ardhi kama hiyo, kisha iwe imechukuliwa kwenye ardhi saba, yote hiyo abebeshwe yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Kwa ina maana kuwa hii ardhi tunavyoiona huwa ni imeenda chini sana. Kwa ina maana kuwa Allah atachukua kiwango ambacho umedhulumu, kisha akichukue kuanzia juu mpaka chini hii chote, tena kwa vingine ya pili, tena ya tatu, tena ya nne, mpaka ya saba. Kisha ardhi yote hiyo atakubebesha kwenye shingo akuvalishe, kuzunguke hivi, utembee nayo na uzito wote huo. Na hadithi nyingine Mtume anasema inna dima'akum, hakika damu zenyu, wa amwalakum, na mali zenyu, wa aradhakum, na heshima zenyu, alaikum haramu, juu yenu ni haramu. Mtu kumwaga damu mwenzake ama kula mali ya mwenzake kidhulma ama kuharibu heshima ya mwenzake, rawahu Muslim, mpokewa na Imamu Muslim. Wanususu fi tahrimi huquqi nasi fil kitab min alkitabi wa sunna kathiratun jidda. Na dalili za kuharamisha haki za watu kwenye kitabu cha Qur'an na sunna za mtume ni nyingi sana. Kwa hivyo aria hukumu yake tumesema ni jaiza, yani ni jambo ambalo laruhusiwa bali ni mustahaba, na wengine wanasema ni wajiba. Ama ghasbu hukumu yake ni haram. Hukumu yake ni haram. Hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu. An Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala. Hadithi iliyopokewa na Zaid ibn Zaid radhi za Allah ziwe juu yao wote wawili, yeye na babake. Ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, man iqtata shibran min al-ardhi, yeyote atakayekata kidhulma kiwango cha shibri katika ardhi. Na shibri maana yake ni mtu kupanua vidole vya mkono wake kisha kuanzia kwenye kidole cha gumba mpaka kidole cha katikati. Hayo masafa yaliyoko hapo ndio yanaitwa shibri moja. Kwa hiyo unapanua mkono hivi kisha ukaweka juu ya kitu kama ardhi ama chochote, itakuwa sasa kuanzia kwenye kidole cha katikati kilichoko upande wa mwingine na kidole cha gumba kilichoko opposite yake upande wa pili, hayo masafa yaliyoko hapo katikati ndio nini? Ndio shibri. Sasa mtume anasema ikiwa ile ardhi ambayo umenyang'anya mwenzako ni kiongo hicho kidogo tu ambacho unaweza ka kisia ni kama nusu futi hivi, ni kama nusu futi, lakini kama umedhulumu mwenzako, basi itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala atachukua hizo ardhi zote saba, kiwango hicho cha shibri katika ardhi saba zote achukue, itakuwa bila shaka ni ardhi kubwa zaidi hiyo, kisha baadaye akuvalishe kwenye shingo lako yaumal qiyama, siku ya kiyama, min sabi arabina, kutoka katika ardhi saba zote. Mutafakuna alayhi. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Hadithi yaonesha kuwa dhulma ni haramu. Na pia hadithi yaonesha kuwa mtu akimiliki ardhi kwa juu, huwa ina maana kuwa pia amemiliki ardhi kwa ndani. Na sababu sasa kwa vile umemdhulumu hapa kwa juu, ile ardhi itachimbwa mpaka ndani, mpaka ardhi yote imalizike kwa chini, labda ubebeshe yote. Kwa kuwa nini? Ulimdhulumu, basi na maana kuwa ulimdhulumu kuanzia juu mpaka chini, licha kuwa ile chini hukutumia, lakini pia ni sawa na kuwa ulimdhulumu. Na ndio asli, kwa sababu inaonesha hivi katika hadithi hii. Ndio sababu mtu akisha miliki mahala, ana haki ya pale mahala kutumia juu ya ardhi, akitaka kulima, akitaka kujenga nyumba, akitaka kulisha mifugo yake pale, na pia anaruhusiwa kunufaika na ile ardhi chini yake. Akitaka kuchimba kisima hapo, chimba choo, vyote hivyo anaruhusiwa, na hata akitaka achimbe mawe, muhimu ni kuwa anaruhusiwa kutumia nini chini. Hiyo ndio asili katika sheria. Lakini sheria za nchi zote zimbadilishwa, zikafanya kuwa kuna kiwango ambacho mtu anamiliki cha ardhi, yani kwa kwenda chini. Kipita hapo wewe na umiliki, anamiliki ni serikali. Kwa ina maana kuwa ikiwa katika ardhi hiyo kutapatikana vitu kama madini, itakuwa hiyo ni mali ya serikali, si yako. Ambapo sawa ilikuwa iwe ni mali yako, na ikiwa pia utatakiwa na serikali kuwa hiyo sehemu uachie, basi pia itakuwa una haki ya kuachia vitu kama hivyo. Lakini kwa jumla tunasema kuwa hii hadithi inaonyesha ardhi mtu akimiliki juu, basi chini pia anamiliki. Ndio sababu yule aliyemdhulumu kwa juu atabebeshwa mpaka chini yote, ardhi yote hiyo, siku ya kiyama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.